دوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن. گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن. بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن. زدی تا بپرم از سر کویت، من بال نداشتم نپریدم بغلم کن. عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سرآواز تو هستم بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن. بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن.